Witold Lutosławski. Mała suita, część pierwsza Fujarka i część druga Hurra Polka. W Warszawie trwa 11. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy imienia Witolda Lutosławskiego i jednocześnie Festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch. Oba pod patronatem Polskiego Radia, a moim gościem jest pan profesor Marcin Gmys, muzykolog, wykładowca akademicki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dyrektor Polskiego Radia Chopin. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie Marcinie, kiedy zrodził się pomysł, aby słuchaczom opowiedzieć o Witoldzie Lutosławskim i jego muzyce, to usłyszałam, ojej, za trudny, to jak wy będziecie o nim mówić? Nie, to się nie da. Za hermetyczny. Spróbujemy odczyścić ten obraz? No spróbujmy. Witold Lutosławski to jest kompozytor o wielu twarzach. Ma twarz rzeczywiście mało przystępną, jeśli chodzi o jego twórczość, powiedzmy z lat 60., początku 70., ale to, co komponował wcześniej, między innymi małą suitę, której wysłuchaliśmy, której fragmentu przed chwileczką wysłuchaliśmy, czy muzyka późniejsza, jest muzyką, powiedziałbym, bardzo przyjazną słuchaczowi. Gdyby go tak rzucić na tło muzyki współczesnej, to on absolutnie nie jest jakimś takim twardym, groźnym awangardzistą, który wygraża tutaj pięścią słuchaczom, że ja wam zaraz pokażę. To jest kompozytor, który właściwie, no musimy pamiętać, że urodził się w roku 1913, żył wtedy jeszcze Karol Szymanowski. To właściwie była końcówka fazy późnego romantyzmu i on jakoś jednak z tej muzyki wyrósł, z tej muzyki wyrastał. I ta muzyka, od tej muzyki się później odżegnywał rzeczywiście, jak wielu twórców, ale do tej muzyki w pewnym momencie też na samym końcu właściwie można swojej twórczości jakby powrócił. W droga kompozytorska zatoczyło pewne takie koło od pierwszych wprawek, których nie znamy dzisiaj, bo on albo ich nie zachował, albo one zaginęły w czasie wojny, nie przywiązywał do nich wielkiej wagi, aż po utwory ostatnie, gdzie rzeczywiście stał się znowu takim jakby wielkim neoromantykiem, oczywiście pamiętającym o tym, że trzeba pisać jednak językiem jakby już zupełnie innym, współczesnym mimo wszystko, tak? No, mała suita na orkiestrę, orkiestrę kameralną z 1950 roku. Pierwszą część i drugą usłyszeliśmy, kolejne jeszcze przed nami. To właściwie tchnie takim optymizmem, radością, ciepłem. Tak, aczkolwiek chyba to jest taki optymizm trochę na przekór czasom, w którym ten utwór powstał, bo to był przełom lat 40. i 50., okres, w którym Witold Lutosławski przeżywał poważne problemy. No te pierwsze jego poważne problemy nastąpiły oczywiście w czasie wojny, kiedy musiał, II wojny światowej, kiedy musiał pisać właściwie wyłącznie do szuflady, a kiedy wojna się skończyła i do władzy doszli komuniści, nagle okazało się, że dlatego wówczas już wyrastającego na kompozytorskiego asa w muzyki polskiej, twórcy nie ma miejsca. Kiedy w 1947 roku miało miejsce prawykonanie jego pierwszej symfonii, znakomitej kompozycji, to Włodzimierz Sokorski, wkrótce minister kultury, miał po wykonaniu tego utworu powiedzieć, że takich kompozytorów należałoby wrzucać pod tramwaj. Oczywiście to się nie dokonało, natomiast rzeczywiście Witold Lutosławski miał przez długi czas problem z tym, żeby pisać utwory takie, jakie by chciał. W związku z tym musiał pisać zarobkowo, komponował popularne szlagiery pod pseudonimem Derwitt, nie chciał jakby ujawniać się, musiał z czegoś żyć po prostu i przyjmował takie zamówienia na lżejsze kompozycje, takie jak właśnie ta mała suita, która cieszyła się ogromną popularnością. To jest jakby utwór napisany troszeczkę na marginesie tych własnych poszukiwań, a utwór, który w latach 50., 60. czy 70. nawet był wykonywany niezwykle często. A czy to prawda, że on się potem wstydził tej kompozycji troszeczkę? Witold Lutosławski był bardzo krytyczny do swojej twórczości wcześniejszej i on się wstydził wielu swoich utworów, ale nie wstydził się na tyle, żeby na przykład je niszczyć czy wycofywać ze swojego katalogu. Tak. Jak już zostały wydane, to no, spoglądał z pewną nostalgią, czy może z wyrazem politowania, że popularność zdobywają nie te utwory, o których by marzył. Niemniej jednak jego stosunek krytyczny był rzeczywiście rzeczywiście bardzo często zauważalne i także w odniesieniu do tego utworu, utworu, który jest znakomicie skomponowany. Ta fujarka, której słyszeliśmy na początku, pierwsza część tej suity jest no, niezwykle przystępna, natomiast muzyka ludowa przejęta z województwa rzeszowskiego bodajże. I sam ten wstęp zresztą był później, zdaje się, jednym z sygnałów programu Radzimy Rolnikom. Bardzo popularnego. My już dzisiaj pewnie młodsi słuchacze tego nie pamiętają, ale jeszcze pamiętam, że ta fujarka gdzieś tam pobrzmiewała. Witold Lutosowski uważał, że to była muzyka użytkowa, taka troszeczkę gorszego sortu, nie ta muzyka ambitna z najwyższej półki. I potem ta suita gdzieś tam zanikała, pojawiały się następne utwory, ale teraz wraca się do niej z powrotem, grywa się ją. Ona powraca, to jest utwór bardzo wdzięczny, jest też niewielki, jeśli chodzi o obsadę, w związku z tym nie jest zbyt kosztowny w wykonaniu. On zawsze trafia do słuchacza, także ten utwór powraca, ale oczywiście na ogół powraca w takich kontekstach tego Lutosowskiego poważniejszego, kiedy chcemy pokazać, że może nie był od samego początku tym geniuszem, tym właściwie Beethovenem lat 80. czy 90., kiedy tak go autentycznie postrzegano na całym świecie, nie tylko w Polsce. Ta suita również rozpoczynała tegoroczny międzynarodowy, 11. międzynarodowy konkurs wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego. To posłuchajmy kolejnej części. Trzecia część zatytułowana Piosenka. Mała suita, część trzecia, piosenka Witold Lutosławski, a w Warszawie trwa 11. międzynarodowy konkurs wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego i festiwal Witolda Lutosławskiego Łańcuch, oba pod patronatem właśnie Polskiego Radia. A dyrektorem międzynarodowego konkursu wiolonczelowego jest pan profesor Bogdan Pałosz, którego zapytałam o historię konkursu. Po pierwsze, mam syna, który jest wiolonczelistą. W 1997 roku to miał wiosen, 20 miał. To jest taki jeden element, dlaczego wiolonczela. Drugi to jest pan profesor Michalik, czyli profesor mojego syna, którego to jest znam od wieków. Jeździłem z nimi na różne konkursy. Pan profesor Michalik miał marzenie, że był konkurs. Doświadczenia z moich obserwacji konkursów, że konkursy były często robione nie dla tych młodych ludzi, tylko organizatorzy mieli frajdę, jakieś inne przyczyny. No i tak jakby trochę narzekając na sposób prowadzenia konkursów, tak z synem gdzieś kiedyś tam jadąc z jakiejś Austrii, tak mówiłem, no będziemy mieli prawo krytykowania, jeżeli sami potrafimy zrobić taki szczery konkurs. No on mówi, ty zwariowałeś. Jak wróciliśmy do Warszawy, szkoła muzyczna Szymanowskiego, która jest super jakby pod konkurs. Mamy za tym miejsce. Zróbmy to tak, dlaczego nie? Mamy szkołę, mamy miejsce, mamy pana profesora Michalika, który ma kontakt z tym światem wiolonczeli na tym najwyższym poziomie. No i już, no, trzeba było napisać program konkursu. Myśl jest potrzebna w każdej dziedzinie. Nie ma dużej różnicy w myśleniu między matematykiem, fizykiem i muzykiem. To jest tak, że muzyk dostaje nuty. Co z nich zrobi, to zależy od niego. Jako fizyk robię pomiar, dostaję liczby. Mogę ich nie rozumieć, mogę je dobrze rozumieć. Mogę zrobić z nich jakąś wartość albo jakąś głupotę. No. Więc trzeba być artystą. Znaczy, trzeba mieć coś takiego, jakiś pomysł. My to słyszymy. Jak ktoś gra i nie ma pomysłu, co ma z tym zrobić, to słychać po prostu. Nie? Trochę jest kłopotu z muzykami, że oni gdzieś tam lewitują, a życie jest takie dosyć konkretne. No ja akurat coś tam potrafię organizować, więc powiedzmy, że te swoje zdolności wykorzystałem do tego. Musi być miejsce, musi być tak zorganizowane, żeby ten muzyk, który bierze udział, no miał jakiś komfort. Tak więc trzeba pomyśleć o wielu technicznych rzeczach, ponieważ na iluś konkursach byłem i obserwowałem to z boku, jak jest i widziałem w szczególności tych młodych ludzi, którzy się przygotowywali, ich tak przepychali po korytarzach, tu nie wolno, tam muszą się prosić o tego pianistę, to po prostu jakieś nieszczęście. No nie wolno tak robić. Trzeba szanować tych młodych ludzi. To jest dosyć proste, to znaczy po pierwsze oni muszą wiedzieć zawczasu, kiedy będą grali, i nikt nie ma prawa im przesunąć. Pół godziny przed występem masz salę, nikt ci nie będzie przeszkadzał. I oni się nauczyli, że mają taki komfort. I to była taka myśl nadrzędna tego, żeby zrobić przyjazny konkurs. Ja sobie tak pozwalałem na konkursach, dożyli powiedzieć, że to jest konkurs dla nich. Oni są ważni, a wy przyjechaliście do pracy. Nie trzeba szanować ludzi, to no dobre wychodzi, a dalej to się samo robi. No. Jak chodzi o Lutosławskiego, to mnie ogromnie cieszy, jak go słyszę. Nie powiem nawet, że go rozumiem, nie, ale go po prostu lubię. Konkurs też zaprasza wszystkich, to znaczy każdy może tu wejść i posłuchać. Pierwszy i drugi etap są wstęp wolny, 10 i 17 do soboty. A potem jest drugi etap, już będzie od soboty do wtorku. I tutaj ja bym zachęcał wpaść na chwilę, na pół godziny, na godzinę posłuchać. To jest jakaś atmosfera, zobaczyć tą scenę, piękna rzecz. Każdy może wejść. No, w środku miasta, co za problem, no wejść, filharmonia, sala kameralna, 10, 17, możesz wpaść na 15 minut, jak ci się nie poda. No 15 nie, bo pół godziny jest występu, no więc w trakcie nie można. I w trakcie ani wejść, ani wyjść, ale... A jeśli się spodoba i nastąpi już ten trzeci etap, to... No to wtedy są dwa dni, 8 i 9, czyli czwartek, piątek, 18 w sali koncertowej Filharmonii Narodowej i koncert laureatów jest w sobotę 10 lutego o 18. To są płatne, ale to nie są bilety jakiejś kosmicznej cenie. Zapraszamy. Absolutnie. Ostatnia część suity, część czwarta, taniec. Moim gościem, oczywiście Witolda Lutosławskiego, przypominam, że moim gościem jest pan profesor Marcin Gmyz. Panie Marcinie, konkurs, tutaj dyrektor Pałasz mówił o tym, że to konkurs dla młodych, nie dla jury. Konkurs, który nie ma na celu rywalizacji sportowej, że to zupełnie inna atmosfera. Udaje się na konkursach muzycznych właśnie taka rzecz, żeby nie była to trochę rywalizacja sportowa? Czy to jednak zawsze trochę tak sportowo? Element rywalizacji na pewno zawsze istnieje, chociaż rzeczywiście w przypadku tego konkursu być może ten aspekt sportowy jest tutaj troszeczkę schowany, choćby przez bardzo mądry repertuar, jaki jest wymagany od uczestników kolejnych etapów. No tutaj stawia się jednak przede wszystkim na muzykalność i to na muzykalność w rozmaitych epokach, bo gra się tutaj i Bacha, i utwory klasyczne, romantyczne i oczywiście w kompozycji Witolda Lutosławskiego z jego sztandarowym dziełem wiolonczelowym, koncertem na wiolonczele i orkiestrę. Są jeszcze oczywiście jakieś drobiazgi, miniatury też bardzo, bardzo udane. Więc wydaje mi się, że rzeczywiście jak się na ten konkurs pójdzie, to nie ma czegoś takiego jak na konkursie szopenowskim, gdzie rzeczywiście obstawiamy prawie, że jakieś konie wyścigowe. Tutaj podczas tego wydarzenia, tej imprezy skupiamy się jednak rzeczywiście bardziej na muzyce. Ja widziałam, byłam za kulisami, obserwowałam uczestników i miałam wrażenie, że oni są spokojniejsi, że są bardziej wyluzowani, panuje tam taka atmosfera bardziej koleżeńsko-przyjacielska. Oczywiście, broń Boże, nie krytykujemy konkursu szopenowskiego, kochamy ten konkurs, ale jakby było spokojniej, dlatego że młodszy, że mniejszy. Może też kwestia stawki, bo to jest konkurs, który daje przepustkę młodym kompozytorom do kariery, powiedzmy tutaj w Polsce, do tego, żeby być lepiej zauważonym, a konkurs szopenowski, no, jeśli się go wygra, to właściwie ma się w kieszeni karierę światową. I to od razu chyba jakoś determinuje. No, poza tym... Chociaż w tym roku z 15 krajów uczestnicy przyjechali. Tak, oczywiście. Oczywiście, no, też magnesem, myślę, jest samo nazwisko Lutosławskiego. I fakt, że ten konkurs jest w sposób bardzo mądry prowadzony przez organizatorów i właściwie z edycji na edycję zyskuje na znaczeniu. To początkowo była rzeczywiście taka impreza, można by powiedzieć, prawie że taka nasza wewnętrzna, a teraz on przyciąga coraz większą ilość uczestników i to bardzo dobrze. To jest wspaniała promocja muzyki polskiej. A Polacy coraz częściej zdobywają ten główny laur złoty i okazuje się, że to są potem fantastyczni rzeczywiście wiolonczeliści. To prawda, w ogóle światowej. Żyjemy w jakimś czasie dla mnie trochę niezrozumiałym, bo mamy po prostu wysyp kongenialnych wiolonczelistów. Być może tutaj jedną z takich osób poruszających ten świat jest profesor Andrzej Bauer, jeden z naszych najwybitniejszych wiolonczelistów, który wychował cały narybek, ale po prostu dochował się naprawdę wybitnych postaci na czele z Marcinem Zdunikiem. To jest ja nie wiem, czy to nie jest jeden z najlepszych smyczkowców świata w ogóle. Genialny, rzeczywiście. Będziemy dzisiaj jeszcze z panem Marcinem rozmawiać prosto z festiwalu, a on już w jury w tej chwili. No tak, to jest muzyk tej klasy, że mimo młodego wieku absolutnie, myślę, jest w stanie po pierwsze oceniać młodych twórców, a po drugie też przekazywać swoją absolutnie nadzwyczajną muzykalność, bo nie mówię o technice, bo to jest jakby poza wszelką dyskusją, ale właśnie pan Marcin Zdunik ma to, że oprócz właśnie tej niezwykłej biegłości, jak się pójdzie na jego koncert, no to gra kilku muzyków, a patrzy się tylko i słucha się wiolonczeli. Znaczy, oczywiście przesadzam, to prawda. że że słucha się tylko wiolonczeli, ale ma w sobie tak niebywałą charyzmę, co jest naprawdę niezwykle, niezwykle rzadkie i on w pewnym sensie ciągnie ten cały zastęp fenomenalnych wiolonczelistów młodego pokolenia, jakich mamy i których ciągle przybywa. Ja potwierdzam, byłam na takim koncercie, byliśmy całym zespołem, całą grupą. Między innymi grał pan Marcin z Dunik i potem tylko takie komentarze było. Słyszałam, ale co? No wiolonczele. Witold Lutosławski, kompozytor i dyrygent. To może zacznijmy od tych cech dyrygenckich. To był dobry dyrygent? Czy to był po prostu dyrygent, który wolał dyrygować tylko swoimi dziełami? To był dyrygent niezwykle uczciwy, ponieważ nie był dyrygentem. To znaczy, Witold Lutosławski nigdy nie odebrał wykształcenia dyrygenckiego i miał tego świadomość i założył sobie taką żelazną dyscyplinę. Prowadzę tylko własne utwory, o których mam pojęcie. Zrobił jeden wyjątek dla jednej z symfonii Haydna, jeden raz zadyrygował symfonią Haydna, a tak konsekwentnie trzymał się wyłącznie własnej twórczości. Tutaj nie chodziło tylko o kwestie, nie wiem, marketingowe czy finansowe, bo wiadomo, że dyrygenci zarabiają najlepiej spośród muzyków. Tutaj chodziło po prostu o to, żeby własne partytury, bardzo trudne, jeśli chodzi o zapis, o rozczytanie na początku, po prostu przekazywać w sposób optymalny. On wiedział najlepiej, co jest w jego własnych partyturach i po prostu chciał mieć gwarancję, że usłyszy to, co mniej więcej sobie założył, bo sam Witold Lutosławski zakładał, że tak naprawdę utopią jest, żeby kompozytor przelał na papier to, co sobie wyobraża w głowie, że można przelać, nie wiem, 90% pomysłów, ale nie przeniesie się na papier, a później z papieru na muzykę to, co rzeczywiście słyszy się w głowie. Czyli, że gdyby miał to dyrygować, gdyby jego partyturami miał dyrygować utworami inny dyrygent, to musiałby z nim usiąść i jeszcze wytłumaczyć mu tą całą emocjonalność utworu. Pewnie tak. I zresztą Witold Lutosławski wielokrotnie się kontaktował z rozmaitymi dyrygentami i z Janem Kręcem, niezwykle zasłużonym w polskim dyrygentem, który dokonywał wielu prawykonań Lutosławskiego, ale także z wieloma dyrygentami no wówczas młodego pokolenia, jak na przykład słynny dzisiaj Esa-Pekka Salonen, jeden z największych dyrygentów świata, który dyrygował Lutosławskim partyturami Lutosławskiego w młodym wieku, na przykład trzecią czy czwartą symfonią. I oczywiście kontaktował się z Witoldem Lutosławskim wielokrotnie. Po prostu no jakby to jest też, można powiedzieć, muzyka z pierwszej ręki, chociaż już nie kompozytorskiej. Nigdy nie miał uczniów, to znaczy nigdy nie wykładał zawodowo na akademii. Dlaczego? Myślę, że po prostu... Tutaj też aspekty biograficzne zaważyły. Otóż w momencie, kiedy właściwie Witold Lutosławski wkraczał do świata muzyki, skończył konserwatorium, to praktycznie no, 2 lata później wybuchła wojna i kariera została na 6-7 lat całkowicie zahamowana. Właściwie cała jego twórczość, której można było wówczas posłuchać, ograniczała się do opracowań na fortepian na 4 ręce, w takich opracowań, które wspólnie grywał w rozmaitych kawiarniach warszawskich. No i oczywiście pisał trochę utworów do szuflady i całe to pokolenie Lutosławskiego miało później takie poczucie straconego czasu i prawdopodobnie kierując się tym, że 6-7 lat uciekło, a potem jeszcze czas reżimu komunistycznego, gdzie też przez kilkanaście lat właściwie nie mógł się w pełni wypowiadać, sprawiły, że po prostu chyba z tego powodu właśnie unikał nauczania, ale... Szkoda mu było czasu? Myślę, że szkoda mu było czasu, bo miał jakby potrzebę nadrobienia jego, ale miał wybitnych uczniów. Jednym z nich jest Krzysztof Mejer, jeden z naszych najwybitniejszych współczesnych kompozytorów. I Witold Lutosławski nigdy nie odmawiał w lekcji kompozytorom, których partytury przejrzał i widział w nich taki błysk. Ja tutaj może takie dwie anegdoty bym opowiedział, które dość ciekawie definiują definiujemy jakby muzykę polską XX wieku. Otóż w 30 bodajże 4 bądź 5 roku, nie chciałbym teraz przekłamać, Witold Lutosowski wraz z najzdolniejszymi studentami Konserwatorium Warszawskiego pojechał do Rygi w Estonii na serię koncertów. To była taka wymiana studencka. I tam w Rydze znalazł się m.in. Karol Szymanowski 2 lata przed swoją śmiercią. Witold Lutosowski podczas koncertu przed Karolem Szymanowskim zagrał z pamięci partię fortepianu Mitów Szymanowskiego i zagrał swoją fortepianową sonatę młodzieńczą. I kiedy podszedł do Szymanowskiego później, Szymanowski, on był bardzo narcystycznie nastawionym twórcą, powiedział: ach, to pan tak pięknie zagrał moje mity z pamięci. W ogóle nie wspomniał nic o Lutosowskim jako kompozytorze i to bardzo Lutosowskiego zabolało. On to w 2 czy 3 wywiadach wspominał, że był bardzo głęboko rozczarowany jako młody twórca, który został niezauważony. I teraz chciałbym przesunąć się o dobrych 60 lat później. Jest rok 1993 i Witold Lutosowski poznaje kilka partytur młodziutkiego jeszcze studenta wówczas kompozycji w Warszawie, Pawła Mykietyna. I obejrzał te utwory i stwierdził, że natychmiast chce go właściwie uczyć. Panowie się umówili na początek roku 94, kiedy Witold Lutosowski miał skończyć swoje tournée i właściwie wszystko było jakby dograne do samego końca. Niestety przydarzyła się choroba i Witold Lutosowski zmarł. Żadna lekcja się już nie odbyła, ale to pokazuje też w pewnym sensie takie przekazywanie pałeczki Szymanowski Lutosławskiemu, aczkolwiek bez entuzjazmu, i Lutosławski Mykietynowi. No, nie doszło to do skutku, ale to jest takie symboliczne. I to też pokazuje format tego człowieka, to znaczy on był już bardzo stary, miał 80 lat, miał świadomość, że jeszcze chce napisać wiele ważnych utworów, które zabiorą mu sporo czasu, ale jednak jak zobaczył taki brylant kompozytorski, jakim dzisiaj jest 40-paroletni Paweł Mykietyn, to gotów był jednak swoje plany troszeczkę odłożyć i poświęcić się. Ale to było tylko prywatnie. Rzeczywiście z żadną uczelnią nie był związany, chyba że prowadził czasami na zaproszenie na całym świecie rozmaite kursy. To były przeważnie takie 1-2-dniowe spotkania z kompozytorem, gdzie on rzeczywiście wtedy udzielał jakiś porad początkującym adeptom kompozycji, ale to były raczej takie zdarzenia pojedyncze. Teraz będziemy mieli okazję posłuchać fragmentów 2 utworów, które przyniósł pan specjalnie dla słuchaczy, Skriabina i Lutosławskiego razem. Tak, słówko wyjaśnienia. Otóż okazuje się, to było pewnym zaskoczeniem, że Witold Lutosowski w latach 80., może nawet wcześniej, bardzo wysoko zaczął cenić twórczość rosyjskiego późnego romantyka, a potem mistyka Aleksandra Skriabina. I posłuchamy tutaj na początku pierwszej symfonii Aleksandra Skriabina, właściwie utworu młodzieńczego, a potem początku 4. symfonii, ostatniej symfonii, jaką Witold Lutosowski popełnił na niespełna 2 lata przed swoją śmiercią. To jest jedno z tych wielkich, takich pomnikowych arcydzieł Lutosowskiego. Okazuje się, że chociaż te utwory różni troszeczkę aura, Skriabin jest jakby pogodniejszy, a Lutosławski taki podejrzanie żałobny, można by powiedzieć, aczkolwiek on był wtedy w świetnej formie i nic nie zapowiadało jego mającej nastąpić 2 lata później śmierci, ale te utwory rzeczywiście coś łączy. Fraza klarnetu bardzo zbliżona i rzeczywiście takie jakieś romantyczne nastawienie, pokazujące, że Lutosowski był też świetnym melodystą. Jak już mówiliśmy, w Warszawie w Filharmonii Narodowej trwa 11. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego, którego właśnie fragment czwartej symfonii słyszeliśmy. Celem tego konkursu jest dawanie szansy młodym wiolonczelistom, a w jury zasiada nasz wybitny wiolonczelista, kameralista, solista Marcin Zdunik, którego zapytałam o to, czy pamięta swój pierwszy udział w konkursie, ten najważniejszy. Przenosimy się do Filharmonii Narodowej. Pamięta się doskonale, myślę, że zwłaszcza z tego powodu, że ja to przeżywam powtórnie za każdym razem, kiedy ktoś z moich podopiecznych startuje w takim konkursie, jak choćby Maciek Kułakowski, który 3 lata temu wygrał ten konkurs, to pierwszą nagrodę. I miałem takie swoiste déjà vu konkursowe w momencie, kiedy właśnie po 8 latach od momentu, kiedy ja wygrałem w konkursie, mogłem przygotować studenta, który dostał wtedy ex aequo pierwszą nagrodę. Pamięta się ten moment, kiedy kandydaci czekają, tak, na wynik i słyszy pan, że to pan. Czy to jest ważny moment dla kogoś? Najważniejszym momentem, który jeśli się przytrafi, to faktycznie jest wielkie szczęście, poczucie, że wychodzi się na scenę w sytuacji jednak dużego stresu, dużych oczekiwań względem samego siebie i naprawdę robi się to, co się przygotowało na swoim najwyższym poziomie. Czyli ma się poczucie tego, że mimo tych trudnych warunków można czerpać wielką radość z tego, że się jest na scenie. Bo to, w końcu rzeczy po to to robimy, żeby dlatego, że to kochamy muzykę, kochamy grać, więc fajnie by było, gdyby konkurs nie był zaprzeczeniem tych ideałów. No jest to trochę warunek konieczny odniesienia pewnego sukcesu na konkursie, żeby właśnie spróbować wyjść spoza ram tej sportowej rywalizacji, która jest nałożona na to zagadnienie nasze wykonawstwa artystycznego. I potraktować to jak zwykły koncert, z którego po prostu mamy świetną satysfakcję, bo grałem piękną muzykę dla pełnej sali we wspaniałej akustyce Filharmonii Narodowej i tego wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie życzę. Mam nadzieję, że poczują się tu jak na bardzo prestiżowym koncercie. Ale to chyba nie jest tak łatwo po prostu wyjść jak na koncert, zwłaszcza, że ma się gdzieś tam w tyle głowy świadomość, że jestem Polakiem, więc te oczekiwania też są inne zawsze. Tak, to znaczy na pewno oczekiwania względem polskich uczestników są tutaj i ich własna presja, tak, którą wywierają na sobie, jest na pewno dużo większa niż w przypadku uczestników z innych krajów. To też dotyczy też jakby takiego napięcia koncertowego, które my jako muzycy odczuwamy najbardziej w momencie, kiedy gramy w domu. Znaczy gramy w swoim mieście, gdzie mamy mnóstwo znajomych, przyjaciół. To na pewno jest powód, dla którego ten konkurs dla Polaków jest szczególnie trudny. Podobnie jak konkurs szopenowski dla polskich pianistów. Więc tym bardziej podziwiam naszych młodych wiolonczelistów, że udowadniając, że w Polsce w ogóle potrafimy grać na wiolonczeli. To znaczy jest to coś, co jest jakimś wyróżnikiem polskiego środowiska muzycznego. To jest to, że właśnie poziom nauczania na wiolonczeli, poziom taki nawet średni poziom studentów, uczniów jest po prostu wysoki. Pewną konsekwencją tego jest to, że tu może się odbywać ten konkurs, że on ma sens i że jednak stosunkowo często zdarza się, że jednym z laureatów tego konkursu, którejś nagrody, jest właśnie Polak. Lutosławski dla pana jako twórca, jako artysta, kim jest? No jest moim zdaniem najgenialniejszym polskim kompozytorem z Fryderykiem Chopinem razem, być może. Aż do takiego stwierdzenia bym się posunął. Oczywiście jest to muzyka trudniejsza, ale trudniejsza w odbiorze, nie będziemy się oszukiwać, bo nie jesteśmy do niej tak przyzwyczajeni jak do Chopina, a wiemy dobrze, że z pewnych procesów psychologii odbioru sztuki wynika, że czerpiemy szczególną przyjemność ze słuchania muzyki, którą już znamy. Więc jeżeli znamy muzykę Chopina, to tym bardziej lubimy jej słuchać. To jest samo spełniające się proroctwo. Natomiast muzyki Lutosławskiego nie znamy i do tego, żeby ją poznać, potrzebny jest pewien wysiłek. Do tego, żeby ją zrozumieć, jest potrzebny jeszcze większy wysiłek. Ale satysfakcja zrozumienia tej muzyki jest ogromna. To jak przekonać słuchaczy teraz, którzy są takimi amatorami, melomanami do Lutosławskiego, który najłatwiejszy nie jest? Moim zdaniem Lutosławski może być dobry dla słuchaczy, może być szczególnie interesujący dla słuchaczy, którzy poszukują w muzyce pewnej refleksji, bardzo głębokiej i poważnej refleksji nad transcendencją, nad losem, nad kondycją ludzkości w ogóle, nad kondycją człowieczeństwa. Takiej refleksji nad pojęciami bardzo pierwotnymi, jak dobro i zło i zestawianie tych dwóch pojęć ze sobą. Myślę, że w tym kontekście muzyka Lutosławskiego, w kontekście muzyki Chopina na przykład, jeżeli naprawdę się do niej przekonamy, to pozwoli nam zaglądać jeszcze głębiej, w głąb siebie, w głąb własnych emocji. Być może spowoduje jeszcze bogatszą refleksję taką duchową. Jest to po prostu inne doświadczenie. Bym powiedział, że w tym kontekście muzyka Chopina jest trochę bardziej rozrywką, to znaczy jest czymś, co jest oczywiście absolutnym arcydziełem, jest niezwykle cieszące. Natomiast muzyka Lutosławskiego wprowadza nas na bardzo wysoki pułap pewnej refleksji. No to jest ten sam element, który powoduje, że pójdziemy do teatru na spektakl Gombrowicza, a nie do kina na komedię romantyczną. Oczywiście nie chcę tutaj, to nie jest paralela, to znaczy nie uważam, że muzyka Chopina jest odpowiednikiem komedii romantycznej. Tylko chodzi o to, że... Lutosławski zmusza nas jeszcze, nie daje nam przejść tak po prostu obok swojej muzyki. A przy tym chciałem powiedzieć, że jest to muzyka, być może słuchacze tego nie wiedzą, to jest muzyka, w której pewnym priorytetem jest taki naczelny, ogólny paradygmat piękna, czyli to jest muzyka, która o tyle zaprzecza całej muzyce współczesnej, nie całej, ale dużej grupie kompozytorów współczesnych, że jej celem jest tworzenie piękna. Ona ma być nośnikiem piękna. W związku z tym ona nie epatuje brutalnością, ona nie ma słuchacza zszokować. Ona ma przynieść piękno. To piękno jest zupełnie inne, ale to w dalszym ciągu jest piękno. I dla mnie to nie podlega absolutnie żadnej dyskusji, choć wiem, że w pierwszym kontakcie nie jest to oczywiste. Ale myślę, że... Wysiłek się opłaca. Tak, to znaczy uważam, że nikt, kto zdecyduje się na to, żeby wykonać ten wysiłek, nie będzie żałował, bo to naprawdę piękne przeżycie. Naszymi ambasadorami muzycznymi, kulturalnymi na świecie, najbardziej popularnymi kompozytorami w tej chwili to oczywiście jest Chopin, Szymanowski czy Lutosławski. Mhm. Można powiedzieć, że jest w tej trójce naszych ambasadorów. Absolutnie tak. Myślę, że to jest bardzo trafne zestawienie i gdybym miał wybrać takich trzech kompozytorów, którzy w tej chwili spełniają rolę takich kamieni milowych w historii polskiej muzyki i naszych właśnie ambasadorów w świecie muzyki na świecie, to właśnie wskazałbym te nazwiska i myślę, że Lutosławski w niczym tutaj nie odstaje swoim wspaniałym poprzednikom. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie na wszystkie przesłuchania konkursu wiolonczelowego do Filharmonii Narodowej. A skoro konkurs wiolonczelowy to prezentacja nie tylko utworów Lutosławskiego, ale po prostu umiejętności wiolonczelistów, no to posłuchajmy teraz utworu na wiolonczele i fortepian w wykonaniu oczywiście Marcina Zdunika i Aleksandry Świegut na fortepianie. Oczywiście we fragmencie, ale to zachęcamy Państwa do posłuchania fantastycznych utworów w wykonaniu Marcina Zdunika, naszego jednego z najlepszego wiolonczelisty w tej chwili, panie Marcinie. Znam wielu polskich wiolonczelistów, więc nie chciałbym ich urazić, ale jednego z czołowych, fantastycznego, absolutnie. Rozmawiamy o Witoldzie Lutosławskim. Mówi się, że instynkt zagospodarowania, budowania, znajomość miary, nieustraszone panowanie nad formą, to wszystko wydawało się być cechą charakterystyczną kompozycji Witolda Lutosławskiego. Jak mówić o jego muzyce? trzeba starać się mówić o tej muzyce możliwie najprościej, a najprościej to w taki sposób, w którym odbiorca naszych komentarzy będzie mógł znaleźć jakiś punkt odniesienia do własnej rzeczywistości. I tu napotykamy pewien problem, bo Witold Lutosowski był kompozytorem, który był absolutnie przeciwny łączeniu muzyki ze sferą pozamuzyczną. Ale jak się okazuje, w jego muzyce jest sporo takich miejsc, łącznie z tą czwartą symfonią, której słuchaliśmy, która jest moim zdaniem symfonią śmierci, więc jeśli będziemy o tych utworach, na przykład o koncercie wiolonczelowym, mówić tak, jak Czech Lutosowski nie znosił, że jest to jakaś metafora walki jednostki z totalitarną, napierającą na nią masą, to myślę, że nagle pewne przestrzenie do wyobraźni słuchacza, nawet mniej wyrobionego, zaczną się otwierać. I jeszcze jedną kartę musimy tutaj odsłonić, ponieważ Witold Lutosławski był bardzo związany z Polskim Radiem, stąd fantastyczne studio jego imienia. Tak, i to jest kolejny nurt twórczości Lutosowskiego, którego on się troszeczkę wstydził, bo to była niby praca zarobkowa, ale to jest całe morze muzyki napisanej do świetnych spektakli i tak naprawdę to jest najmniej znany nam dział twórczości Lutosowskiego. To znaczy, myślę, że jest jakaś wielka robota przed polskimi radiowcami do wykonania, żeby to po prostu wszystko kiedyś opublikować, żebyśmy mogli to się w tym rozsmakować. W takim razie obiecujemy Państwu, że spotkamy się, żeby opowiedzieć o twórczości radiowej Witolda Lutosławskiego. Tutaj mój gość kiwa głową, tak, mamy to zapewnienie. A zakończymy może tak wbrew wariacją na temat utworów Lutosławskiego, bukolikami, na temat bukolik właściwie, w wykonaniu Piotra Orzechowskiego, który pozwolił sobie na taką jazzową fantazję i swoje własne zrozumienie utworów Witolda Lutosławskiego. Przypominam, moim gościem był pan Marcin Gmyz. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję również. I Agnieszka Trzeciakiewicz i Piotr Orzechowski, bukoliki Witolda Lutosławskiego. Autopromocja Polskiego Radia. Ich to napawało jakimś uczuciem dumy. Dumy, że potrafili pozbawić człowieka tego, co najważniejsze, człowieczeństwa. Więcej w serwisie edukacyjno-społecznym Polskiego Radia germandeathcamps.info. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Może się zdarzyć, że ilość magnezu w posiłkach dzieci jest niewystarczająca. Dobrze jest wtedy podać dziecku Magnisie. Owocowe żelki dostępne w aptekach. Zawarty w Magnisiach magnez wspomaga pracę mięśni, a razem z witaminą B6 przeciwdziała zmęczeniu i wspiera funkcje psychologiczne. Dzieci stosujące Magnisie mogą łatwiej stawiać czoła wyzwaniom w szkole, gdzie z jednej strony potrzebne są koncentracja i dobra pamięć, a z drugiej mnóstwo energii i sprawność fizyczna. Suplement diety Magnisie, pyszne magnesowe Misie. Afrofarm. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety, preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety ActiVitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje niewiele. Opakowanie 60 tabletek wystarcza na 2 miesiące, a miesięczne stosowanie ActiVitaminer Senior to wydatek rzędu zaledwie 8 zł. To najlepsza inwestycja w zdrowie. ActiVitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy